चलिए अल्फाज की वजाहत देखते हैं। पहले अस्मा को देखेंगे। इश्रून 20, عين شين را روٹ ہے، اسم عدد ہے، ميتين 200، ميم حمزہ یا روٹ، اسم عدد مثنى، الفن 1000، حمزہ لام فا روٹ ہے، یہ بھی اسم عدد ہے، ضعفن کمزوری، ضاد عين فا روٹ ہے، اسم نکرہ، اسرا قیدی، حمزہ سین را روٹ ہے، اسم جمع مکسر، اس کا واحد ہے اسیرن، ارادہ، اچھا منافع، دنیاوی معلومتا، عین را دواد روٹ ہے، اسم مصدر ہے، چلیے افعال کو دیکھتے ہیں، حرد ابھارو اکساو حا را دواد روٹ ہے باب تفعیل تحری زن مستر فعل امر واحد مذکر حاضر خففا اس نے ہلکا کر دیا خافافا روٹ باب تفعیل تخویفا مستر فعل ماضی واحد مذکر غائب یسخنا وہ خون بہاتا ہے سخانون روٹ ہے باب افعال اسخانن مصدر فعل مضارع واحد مذکر غائب بس جی